yaylasından inmişler. Üç kız bir ana inmişler, aman ağlarlar yana yana. Üç kız bir ana inmişler, aman ağlarlar yana yana. Karaları giymişler, üç kız bir ana giymişler, aman ağlarlar yana yana. Üç kız bir ana giymişler, aman ağlarlar yana yana. Acınır hallerine, üç kız bir ana çıkmışlar dama. Ağlarlar yana yana, üç kız bir ana çıkmışlar dama. Ağlarlar yana yana, sokuldum yanları. Üç kız bir ana demezler bana, ağlarlar yana yana. Üç kız bir ana demezler bana, ağlarlar yana yana. Üç kız bir ana güzeller, aman ağlarlar yana yana. Üç kız bir ana güzeller, aman ağlarlar yana yana. Gözlerini süzerler, üç kız bir ana gülmezler, aman ağlarlar yana yana. Üç kız bir ana gülmezler, aman ağlarlar.